गई सा दूर होने लग गए जोड़े सी जो ख्वाब चूर चूर होने लग गए तू दूर गई सा दूर होने लग गए जोड़े सी जो ख्वाब चूर चूर होने लग गए कदी ना मुकण वाला कदी ना मुकण वाला गम दे गई ये अखियां नू रोण दा कम दे गई ये अखियां नू रोण दा कम दे गई ये तू दूर गई सा दूर होने लग गए जोड़े सी जो ख्वाब चूर चूर होने लग गए तैनू असी चुने आसी पीड़ विच हजारा दी तू ही कदर ना कीती दिल दे करारा दी ओ तैनू असी चुने आसी पीड़ विच हजारा दी तू ही कदर ना कीती दिल दे करारा दी मार के तू जीन दी मार के तू जीन दी कसम दे गई ये अखियां नु रोण दा कम दे गई ये अखियां नु रोण दा कम दे गई ना मिलन दी तरीक सी असी बैठे रह गए सानू बाहरा दी उड़ीक सी ओ सड़िया नसीबां विच ना मिलन दी तरीक सी असी बैठे रह गए सानू बाहरा दी सुके होए पत्ते आदा सुके होए पत्ते आदा मौसम दे गई ये अखियां नू रोण दा कम दे गई ये अखियां नू रोण दा कम दे गई जोड़े सी जो ख्वाब चूर चूर होने लग गए तू दूर गई सा दूर होने लग गए जोड़े सी जो ख्वाब चूर चूर होने लग गए।